Tu Polskiego Radia. W Polsce wpadł ukraiński haker poszukiwany przez FBI. 44-latek zajmował się wykradaniem danych z kart kredytowych. Posypały się mandaty dla kierowców wiozących dzieci na ferie. Inspekcja Transportu Drogowego podsumowała wyniki kontroli. A za nami pierwsza część wyjątkowego koncertu Polskiego Radia, to co najpiękniejsze. Na scenie można było zobaczyć muzyków skupionych wokół projektu Męskie Granie 2017. W drugiej części Polska Orkiestra Radiowa zaprezentuje suitę na orkiestrę estradową Dymitra Szostakowicza. W przerwie między innymi prezesowi Polskiego Radia Jackowi Sobali, a także dyrektorowi Radiowej Trójki Wiktorowi Świetlikowi wręczono złotą płytę za album Męskie Granie 2017. Wkrótce płyta ma osiągnąć status platynowej. Transmisja drugiej części koncertu na antenie radiowej jedynki o 20.30. Relacje można oglądać też na żywo w internecie na polskieradio.pl, a także na profilach facebookowych Polskiego Radia Jedynki i Trójki. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Rada Mediów Narodowych. Poszukiwany przez FBI haker zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji, 44-letni cyberprzestępca, miał działać w gangu zajmującym się kradzieżą danych z kart kredytowych. O jego zatrzymaniu opowiada Iwona Jurkiewicz z CBŚP. W momencie, kiedy włączyli się policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji, sytuacja zaczęła się robić bardzo dynamiczna. Ci policjanci, i tutaj mamy na myśli łowców cieni wspólnie z funkcjonariuszami zwalczającymi cyberprzestępczość, zajęli się dokładnie sprawą. Wszystko wskazywało, że 44-letni obywatel Ukrainy przebywa na terytorium Polski. Trop prowadził do Bielska-Białej i tam mężczyzna został zatrzymany. Mężczyzna czeka w areszcie na ekstradycję do USA, gdzie grozi mu nawet 30 lat więzienia. Przewinienia gangu szacowane są na kilkaset milionów dolarów. To nie tylko pieniądze, jakie wyłudzili, ale także straty, na jakie narazili firmy i ludzi. Prawie co czwarty kierowca autokaru dostał mandat. W przypadku ponad 4% zatrzymano dowody rejestracyjne. Z kolei 2% autobusów w ogóle nie nadawało się do jazdy. Tak w liczbach wyglądają wyniki kontroli autokarów, które były sprawdzane w ferie przez Inspekcję Transportu Drogowego. W sumie sprawdzono 1221 pojazdów. Policja zapowiada na dzisiaj i jutro wzmożone kontrole na drogach, bo to ostatnie dni tegorocznych ferii. Zapowiada Joanna Bielera-Dwańska z Małopolskiej Policji. Będziemy starali się ujawniać jak największą ilość tych kierujących, którzy przekraczają prędkość. No nie zapominajmy również o tym niebezpiecznym wyprzedzaniu. Apelujemy do kierujących, aby bacznie obserwowali drogę, zwracali szczególną ostrożność w rejonach przejść dla pieszych. A zbyt duża prędkość to najczęstsza przyczyna wypadków na polskich drogach. Jak poradzić sobie z JPK VAT? Dzisiaj pomagali w tym urzędnicy skarbówki, bo jednolity plik kontrolny trzeba złożyć do 26 lutego. Dla większych firm JPK obowiązuje już od 2016 roku. Dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 10 osób dopiero od tego roku. Plik to najogólniej mówiąc dokumenty księgowe, rejestry transakcji VAT w wersji elektronicznej, składane poprzez specjalną aplikację. W Urzędzie Skarbowym Warszawa-Mokotów od rana był spory ruch, mówiła zastępczyni naczelnika Iwona Sadżak. Pierwszy raz mikroprzedsiębiorcy składają JPK-i w formie elektronicznej do ministerstwa, w związku z tym muszą posiadać odpowiedni program, który te JPK-i obsłuży. Natomiast z tego, co tutaj zaobserwowaliśmy, to podatnicy nie wiedzą, że deklaracje również trzeba wysłać elektronicznie, albo może wiedzą, tylko nie mają tej świadomości, że tą deklarację muszą podpisać podpisem kwalifikowanym. W związku z tym należy złożyć odpowiednie dokumenty, które umożliwią podatnikom złożenie zarówno JPK-a, jak i deklaracji. A JPK to korzyści zarówno dla skarbówki, jak i podatników. Elektroniczny plik oznacza, że nie trzeba trzymać papierowych wydruków. Łatwo można też odszukać konkretną informację. Z kolei urzędnicy mogą sprawniej i szybciej przeprowadzić kontrolę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Ta noc chłodna, miejscami temperatury spadną do minus 19 stopni Celsjusza, a przeważnie będzie w okolicach minus 10, minus 15 stopni. Poza tym pochmurno możliwe opady śniegu. Tak samo jutro, a na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od minus 7 do minus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gratulacje, parapetówka roku. A chata jak marzenie. Gdzie znalazłaś? Na autodom.pl. Wpisujesz, czy chcesz bliżej rodziny, czy znajomych. Wolisz śpiew ptaków, czy tramwajów, jakby spełniali twoje marzenia. Wiem, ja przez autodom trafiłem akurat na superagenta, który znalazł mi coś blisko znajomych. O tam, po sąsiedzku. Witaj w domu. Ty też znajdź swój wymarzony adres, tak jak lubisz, na autodom.pl. Najlepszym serwisie nieruchomości. Autodom. Adresujemy marzenia. Ach, przepraszam.

Igora Boksa, czyli Igora Pudło. Od niej zaczęliśmy. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek i Piotr Metz. Premiera tego nagrania miała miejsce w sobotę u Marka Niedźwieckiego w Markomanii. W sobotę, czyli dziś. Nie, przepraszam, w piątek, wczoraj, w LP Trójce. Nowa płyta Glacy, na której gościem jest Kora. Bardzo się cieszymy i pozdrawiamy. Człowiek z blizną, sam wiesz, że nasza przyszłość jest w moich i twoich rękach. Jedyna prawda ukryta w słowach dźwiękach. Za nią oddasz duszę i życie. Zobaczysz to, czym wielu marzy skrycie. Przeżyjesz chwile, których nie odbierze nikt. Tak to jest tych kilka chwil, które na zawsze zachowasz w sercu. Tak stałem kiedyś w tym miejscu. Tak czułem ten sam ból. Świat pęka pół na pół. Wybrać jedną, tylko jedną drogę. Ruszyć w ciemność, uwierzyć, że możesz kochać i wierzyć całym sercem. Daj siebie wszystko i jeszcze więcej. Czeka na miasto z goli. Ciemne, zgłębione zasłony. Wstanę wtedy na raz. Ze słońcem twarzą. Zapisać swoje imię, przejścia historii. Tysiące pomysłów, szkiców, teorii. Teraz jestem sam, patrzę za siebie. Nic nie zawiesz, nie wspominam siebie. Nie ma we mnie żalu, wściekłości, pretensji. Została tylko pusta, której nic nie przezwyciężył. Piszę słowa na początku nowej drogi. Chcę dotrzeć tam, chociaż kolce zranią nogi. Ciemne chmury przesłaniają słońce. Każdy jeden dzień może być moim końcem. Czekam na wiatr, na wyruch, na zmiany. Dać innym iskrę, miłość, wiarę. Chcę wierzyć, że razem jesteśmy silniejsi. Ta jedna myśl, idea zwycięży. Czekam na miasto z goli. Ciemne, zgłębione zasłony. Wstanę wtedy na raz. Ze słońcem twarzą twarz. Czekam na miasto z goli. Ciemne, skłębione zasłony. Wstanę wtedy na raz. Ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na miasto z goli. Ciemne, skłębione zasłony. Wstanę wtedy na raz. Ze słońcem. Zupełnie nowa muzyka i Kora. Bardzo, bardzo się cieszymy. Złapałem się na tym, że pierwsze utwory, które gramy dzisiaj w drugiej godzinie listy osobistej, to coś w rodzaju propozycji do trasy koncertowej 2018. Może nawet męskiego grania. Ta płyta to tylko demo zaprzyjaźnionego z Trójką i listą osobistą zespołu Terrific Sunday. So

Rozmowa z Michałem Urbaniakiem w Liście Osobistej w przyszłą sobotę. Ostatnio dużo mówiłem o projekcie Atma. 12 sierpnia najprawdopodobniej będziemy transmitować na zakończenie sabałowych bajań w Bukowinie Tatrzańskiej koncert, na którym Michał Urbaniak zagra Atmę w całości. Oczywiście nie z muzykami z oryginalnej płyty, tylko prawdopodobnie z młodzieżą. A jeżeli chodzi o oryginalną płytę, to jest to jedna z bardziej samplowanych płyt nagranych przez polskiego muzyka. To może przypomnijmy troszeczkę trzeszczący winylowy oryginał. To Atma Tomorrow z płyty winylowej, która ma dokładnie, uwaga, 44 lata. A teraz jeden z najważniejszych utworów w dyskografii grupy Beastie Boys. Nazywa się The Scoop. Udało mi się nawet odnaleźć nagranie z koncertu w Warszawie Beastie w 1995 roku, ale nam potrzebny jest oryginał. Jako, że dokładnie po minucie i 49 sekundach tego utworu pojawia się fragment, bardzo dla mnie przynajmniej wyraźny, właśnie z Atmy Tomorrow. I go get mine, I go get mine. I wanna take a sledge hammer and I'm cutting it now. I can go back and find, I'm gonna play on the farm. And then you'll hear what the cocktail mind. But what, I'm gonna go, I wanna do it right. Cause I can know I'm attending up because you can't resist. Because I'm there, but I'm on the track. And what you like is being prepared. Yeah, that's a fact. Because I'm on top, you shine and be white. You know what's that, drop that, blowing your mind. My shit is rough, man, you know it is. So this is Rolf and Tom. Cause your heart is broken, right? I'm a shot. I feel the great. You think I'm being quick. You turn your nose up. You think you're higher. You play it real safe. And then your shit's fake. I see your whole gang. This is Ralph and Tom. Zgromadzenie wszystkich sampli z płyty Atman na wszystkich płytach świata byłoby szalenie interesującym doświadczeniem. Być może spróbujemy zrobić coś takiego, jeżeli wszystko z koncertem letnim, przypomnę, 12 sierpnia, uda nam się tak, jak należy. To zespół, który kiedyś pojawił się z poprzednią płytą w liście osobistej wielokrotnie. Nazywa się Jaskinia Antymaterii. Motion Flow. Nowy album Davida Byrna, amerykańska utopia, pojawiał się w Trójce i miał nawet swoją piosenkę dnia. Dla mnie na dziś najfajniejszym utworem z tej płyty jest to nagranie, które nazywa się, jak na Davida Byrna przystało, This Is That. When the song comes on, when I hear them say, everything stops, everything changed. It's nothing special now, it's nothing profound, but something about the way it sounds when the melody ends and the rhythm kicks in. It knows where I'm at, and it knows where I've been. Well, that's when I call you up. That's when my river overflows. That's when I use my cash card. That's when I think of who you are. When there's a knock at the door, and that's what we're doing it for. Well, that's when I got your message, and that's when I sing this song. Now, that's when he says it's over. That's when my life is in your hands now. That's when I call you up. That's when my river overflows. That's when I use my cash card. That's when I think of who you are. W liście osobistej sprzed tygodnia pojawiła się zapowiedź rozmowy z Brianem Eno, która w którąś sobotę będzie wyemitowana w całości. Nie wyobrażam sobie, żeby David Byrne nie był gościem tego wydania programu. Graham Coxon zrobił pierwszą w życiu ścieżkę dźwiękową. Telewizyjną, bo telewizyjną, ale zawsze. A skoro o ścieżkach dźwiękowych mowa, po raz pierwszy mam w ręce, jakoś do tej pory mnie ta płyta omijała, składankę najważniejszych ścieżek dźwiękowych Johna Barry. I to od razu powoduje kombinowanie. Który Bond miał najlepszy temat? Pewnie opinii na ten temat jest nie kilka, a co najmniej kilkanaście. Ja zawsze łamałem się, jeżeli chodzi o piosenkę, skłaniając się chyba ku Carly Simon i Nobody Does It Better. Natomiast jeżeli chodzi o temat, myślę, że w cuglach zawsze wygrywa ten. Bondy Bondami, jeżeli zobaczy się, że na tej samej płycie jest także Midnight Cowboy, Out of Africa, Born Free, czy Tańczący z Wilkami, to zestaw robi piorunujące wrażenie. To będzie znów zapowiedź. Zapowiedź dłuższej opowieści o tej właśnie kompozycji w wielu odsłonach. To jest ta, która przebiła oryginał. Before it gets too late, no man alive will come to you with another tale to tell. But you know that we shall meet again if your memory serves you well. Wheels on fire, rolling down the road. Julie Driscoll w wersji nagranej potem jeszcze raz w latach 90. The Birds, Bob Dylan i tak dalej. Opowieść o jednym tylko utworze, This World's on Fire. W ubiegłą niedzielę w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej wystąpił zespół Trupa Trupa. W transmisji nie zmieściliśmy dwóch nagrań, które były bisami. Teraz Trupa Trupa raz jeszcze, żeby koncert był wyemitowany w całości. Bardzo przed Państwem wystąpiła Trupa Trupa. Naprawdę nie umiemy innych piosenek, nie znamy innych piosenek. To jest koniec. Zapraszamy do reklamy.